Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 گفتگوی کوتاه 3 هل تدخن؟ شما سیگار می‌کشید؟ سابقا نعم در گذشته بله لكن الان لا ادخن قطعيا اما حالا دیگر سیگار نمی کشم ایزعجك ان انا دخنت اذیت می شوید اگر من سیگار بکشم لا على الاطلاق نه مطلقا نه هذا لا يزعجني. مزاحمتی برای من نیست. هل تشرب شيئا؟ شما چیزی می نوشید؟ واحد کنیاک؟ یک گلاس کنیاک؟ لا، الافضل بیره. نه، ترجیح می دهم یک آبجو بنوشم. أتسافر حضرتك كثيرا؟ شما زیاد مسافرت می کنید؟ نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. بله، البته اکثرا سفرهای کاری. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. اما حالا اینجا تعطیلاتمان را می گذرانیم. ما هذا الحر؟ اینجا چقدر گرم است؟ نعم، اليوم حار جدا فعلا. بله، امروز واقعا گرم است. لنذهب الى الشرفة. برویم روی بالکن. غدا ستكون هنا حفلة. فردا اینجا یک مهمانی برگزار می شود. هل تأتون ایضا؟ شما هم می آیید؟ نعم، نحن ایضا مدعوون. بله، ما هم دعوت شده ایم.